Book 2 89 89 الأمر 1 käskiv kõneviis 1 käskiv kõneviis 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Sa oled nii laisk, ära ole nii laisk. Sa oled nii laisk, ära ole nii laisk. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Sa magad nii kaua, ära maga nii kaua. Sa magad nii kaua, ära maga nii kaua. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Sa tuled nii hilja, ära tule nii hilja. Sa tuled nii hilja, ära tule nii hilja. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Sa naerad nii valjusti, ära naera nii valjusti. Sa naerad nii valjusti. Ära naera nii valjusti. Ennek tetekellem bi saut mun khafid jitten. Hel la tetekellem gheir hakeda. Sa räägid liiga vaikselt. Ära räägi nii vaikselt. Sa räägid liiga vaikselt. Ära räägi nii vaikselt. Enta tashrab kathiran jitten. Hel la tashrab gheir hakeda. Sa jood liiga palju, ära joo nii palju. Sa jood liiga palju, ära joo nii palju. Enta tudakhin kathiran jiddan. Hel la dakhant gheir hakeda. Sa suitsetad liiga palju, ära suitseta nii palju. Sa suitsetad liiga palju, ära suitseta nii palju. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Sa töötad liiga palju. Ära tööta nii palju. Sa töötad liiga palju. Ära tööta nii palju. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Sa sõidad liiga kiiresti. Ära sõida nii kiiresti. Sa sõidad liiga kiiresti. Ära sõida nii kiiresti. Isha ja Seyed Miller. Ärgake üles, härra Müller. Ärgake üles, härra Müller. Ijlis ja Seyed Miller. Võtke istet, härra Müller. Võtke istet, härra Müller. Ibqa jalisan ja Seyed Miller. Jääge istuma, härra Müller. Jääge istuma, härra Müller. Kun saburan. Kannatust. Kannatust. Khud waqt kafian. Võtke aega. Võtke aega. Intadhir lahza. Oodake üks hetk. Oodake üks hetk. Kun hadiran. Olge ettevaatlik. Olge ettevaatlik. Kun daqiqan fi al-mawaid. Olge täpne. Olge täpne. La takun ghabiyan. Ärge olge rumal. Ärge olge rumal.